Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Sam już nie wiem, jak powiedzieć, bo na zegarze jest pierwsza. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen. Ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła. Wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma. Pomyślałem sobie, że za pomocą tej piosenki Edyty Bartosiewicz przepędzimy ewentualny sen, który miałby teraz nastąpić. Chyba że snem nazwiemy audycję, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Elżbieta Różycka program dziś realizuje. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Mamy 120 nocnych, letnich, pięknych, lipcowych minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc pięknie je rozpoczynamy. Do do do do do do do. No i skoro ma być to dzisiaj piękna radiowa noc i piękne dwie muzyczne godziny, no to cały czas na usta przychodzi mi właśnie słowo piękna, bo piękna jest ta płyta. Eye Inside the All Year Dying. PJ Harvey, drodzy Państwo, wróciła po 7 latach od wydania jej ostatniego albumu The Hope Six Demolition Project, który to album był numerem 1 w Wielkiej Brytanii. No nie to, że artystka próżnowała przez tych 7 lat, no ale długo grającej płyty w tym okresie nie dostaliśmy żadnej i okazuje się, że ostatnie dni przyniosły naprawdę wspaniały krążek. Jeszcze raz użyję tego słowa, piękny krążek. Uzależniający, chyba też dobre określenie jest tej muzyki zawartej na krążku, który nazywa się Eye Inside the All Year Dying. Razem ze swoim, no już można powiedzieć, stałym towarzyszem, jeżeli chodzi o produkcję, o nagrywanie płyt, Johnem Parishem, PJ Harvey stworzyła niesamowity album i cieszę się na to dzisiejsze spotkanie, bo mamy noc, mamy piękną lipcową noc i te dźwięki niech sprawią, że będziemy czuli się dzisiaj w radiu dobrze. Across 11 acres, as spilling from the boneyard, wrangled round the orchard. With happy voices, consumed with tranquetum, only eased by scratching, whispers, famous thistles, or sickly chicken whistles. Sing my childhood, with catering and wormwood, with not friends running nowhere. Till in the vaulted bar, queer lit by dawn's sun, she knew herself a vessel fit for a different world. Footsteps must be lone, and barefoot upon stones, the north winds ever host, giving edges to the ghosts. See my childhood, a crater in wormwood, with not friends running nowhere, with fog availing elsewhere. Mother's voice not calling, corrugated iron, of devil's birds and whiskey, chill hogs and fleecy, nuts I could not repeat, and nuts I could not repeat. Prayer at the Gate, Laos on Night Tonight, przepraszam, i Sim and I z nowej płyty I Inside the Old Year Dying, PJ Harvey. Nie wiem jak państwo, ale ja staram się obserwować i słuchać wszystkich płyt artystki. Nie ze wszystkimi potrafię się od razu zaprzyjaźnić, na niektórych najnormalniej w świecie brakuje mi troszeczkę melodii, bo niektóre płyty artystki są najnormalniej w świecie, jeszcze raz powtarzając, no troszeczkę trudne. Jeżeli chodzi o ten album, który trwa 39,5 minuty, no to tak jak państwo na początku powiedziałem, można od razu łatwo się z nim zaprzyjaźnić i no i uzależnia. Mam nadzieję, że tak też będzie po drugiej stronie. Jeszcze dzisiaj wrócimy do nowej płyty PJ Harvey w naszej audycji, która nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Przypominam, że adres mailowy do państwa dyspozycji jest cały czas michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może są już państwo po obszernej lekturze tej nowej płyty PJ Harvey, no to proszę napisać do dyspozycji adres na pewno do godziny 3. No to teraz do zestawu. Thank you. No o tym, że zaprzyjaźniłem się z ostatnim albumem Björk wydanym 30 września Fossora, no nie mogę powiedzieć zupełnie szczerze, państwu powiem, no ale zawsze można wrócić do tych ważnych dzieł, które artystka nagrała pod koniec lat 90. Tutaj mamy rok 1997 i wspaniała płyta Homogenic i na niej Always Full of Love. 22 minuty po godzinie pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc. Jeszcze zapomniałem dodać i przypomnieć państwu, być może państwo też nie wiedzą, że 24 i 25 października PJ Harvey wystąpi w Warszawie, a 18 listopada Björk w Krakowie. To takie informacje koncertowe, jakby państwo planowali koncertową jesień. No to teraz jeszcze Radiohead. Każdy powód jest dobry, aby

pyta nas, koniec łączy, liny zerwiesz, płyniesz w ław. Prosto w ciemność, tak jak ja, nic się nie bój, czekam tam. Jak pies, jak płyst, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr. fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies. Ja żegnam na łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Żegnam na łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Żegnam na łzy. Uważam, że to może być bardzo dobry album. On ukaże się w październiku. Po 11 latach wraca formacja Kim Nowak, dowodzona przez Michała Sobolewskiego i braci Fisza i Amadę Waglewskich. My. To miesiąc temu już ukazał się ten utwór, który jest zapowiedzią tego wielkiego, mam nadzieję, powrotu. Pięknie, alternatywnie, rockowo, garażowo. Chyba to, co lubimy z podznaku Kim Nowak. No właśnie, garażowo, alternatywnie, no to teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Mogę powiedzieć, że cały czas jest to nowa płyta. Nigdy nie słuchaliśmy jej wspólnie na antenie radia, więc dzisiaj jest dobry moment, abyśmy otworzyli Oh Monolith zespołu Squid. Friends will drink full. No i myślę, że śmiało można powiedzieć, że formacja Squid to w tym momencie czołówka garażowego, alternatywnego, postpunkowego grania z Wielkiej Brytanii. Przygoda z formacją Squid i historia grupy to historia dosyć krótka, bo pierwszy album ukazał się w 2021 roku, zatytułowany Bright Green Field, i tak naprawdę po wydaniu tego albumu formacja szybko stała się popularna, ugruntowała swoją pozycję nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Europie i na świecie. Gra niesamowite koncerty, czego dowodem był ich występ rok temu na katowickim OFF Festiwalu. No i mamy rok 2023, 9 czerwca ukazuje się drugi album. Nie mogę powiedzieć długo wyczekiwany, ale na pewno wyczekiwany, nagrywany w studiach Petera Gabriela, Real World Studios. No i to jest album zatytułowany O Monolith. Zwiastuny tego wydawnictwa słuchalne już były przez nas w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, no ale teraz jest już cała płyta i z wielką przyjemnością i z uśmiechem na twarzy mogę państwu powiedzieć, oto formacja Squid na swoim drugim albumie. Down. Oh Monolith, tak zatytułowany jest nowy, drugi krążek kwintetu z Brighton, Squid. Jakby Państwo mieli zamiar sięgnąć po ten krążek, czego Państwu życzę, to od razu powiem, że nie zawsze jest to najłatwiejsza w odbiorze muzyka, no ale do tego przyzwyczajają nas postpunkowcy z Wielkiej Brytanii, jak na przykład zespół Squid. Do godziny drugiej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Foo Fighters. Here in the Try